السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، الله مباي tunamhimidi kwa himdi zake zilizokuwa njema na sifa zake zilizokamilika, na tunamtaka msaada katika mambo yetu yote, bali pia tunamtaka msamaha kutokana na makosa yetu tuliyokuwa nayo, na tunajilinda kwake Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari ya nafsi zetu na mabaya kunako matendo yetu. Yule ambaye Allah tabarak wa ta'ala amemuongoza, basi hakuna kumpoteza, na yule ambaye Allah tabarak wa ta'ala amemwacha potee, basi hakuna wa kumuongoza. Pia tunashahidilia kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala mpweke asiye na mshirika, na tunashahidilia kuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wake na ni mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia katika Qur'ani, atuambia: ya ayuha ladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mkamfuata mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife ila hakikisheni mnakufa hali ya kuwa mkiwa ni Waislam. Kwa maana ya kwamba lazimianeni na mafundisho ya Uislam, lazimianeni na mwongozo wa Uislam, na mshikamane na dini hiyo mpaka mwisho wa maisha yenu, mauti ya wakuteni mkiwa katika hali ya Uislamu. Na hii ni aya katika surati Ali Imran, aya nambari 102. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika aya nyingine iliyo katika surati An-Nisa, aya ya kwanza, akatuambia: ya ayuhan nasu, enyi watu, maana Waislamu na msiokuwa Waislamu, wanaume kwa wanawake, ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu mlezi Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ambaye amekuumbeni kutokamana na nafsi moja, nayo ni nafsi ya Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na hiyo nafsi ya Adam akamuumba mkewe ambaye ni mama yetu Hawa. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeneza wengi kutokamana na viumbe hawa wawili, Adam na Hawa, katika pande mbalimbali za ardhi, wanaume wengi na wanawake wengi. Allah katuambia, wattaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, lazimianeni na amri zake na mjiweke mbali na makatazo yake. Mola ambaye, alladhi tasaaluna bihi, ambaye munaombana baadhi yenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Wal arhami, na kwa Mola huyo kwa maagizo yake mnaunga udugu wenu na mnachukua tahadhari ya kuukata udugu wenu. Inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu anafuatilia hali zenu zote na kuzidhibiti. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika sura nyingine ambayo ni suratul Ahzabi, kuanzia aya 70 mpaka 71, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na pia mmemtii na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wekeni kizuizi baina yenu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, chungeni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqulu qawlan sadida, na mseme maneno yaliyokuwa ya sawa, jiepusheni na maasi, mjikinge na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zenu zote, na mseme maneno yaliyokuwa ya sawa yenye kuwafikiana na maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, na mjiweke mbali na maneno ya uongo na mambo ya batil. Mkiyafanya haya, yuslih lakum a'malakum, Allah subhanahu wa ta'ala mkimcha, mkazungumza maneno yaliyokuwa ya sawa, mkajiweka mbali na maneno ya uongo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezeeni mambo yenu, shughuli zenu zitakwenda vizuri kwa ukweli wenu na kujiweka kwenu mbali na uongo, lakini pia kwa matendo yenu mazuri na kujiweka kwenu mbali na matendo mabaya. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, na yeyote ambaye atamtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika yale ambayo ameamrishwa akafanya na yale ambayo amekatazwa akakatazika akajiweka nayo mbali, basi mtu huyo faqad faza fawzan adhima, kwa hakika mtu huyo atakuwa amefaulu duniani na akhira, kufaulu kuliko kuwa kukubwa mno. Aya hizi ambazo nimetangulia kuzisoma ni aya ambazo alizikariri sana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila alipokuwa anawahutubia masahaba zake, anazungumza na masahaba zake na kuwanasihi, alikuwa akiwasomea aya hizi tatu kuwakumbusha kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya utangulizi huu, anwani ya kikao chetu hichi ambacho ni kikao cha kheri, hatukukaa isipokuwa ni kwa lengo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya, na hatukukaa isipokuwa ni kwa ajili ya kunasihiana na kukumbushana ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ambayo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala tutekeleze katika huu ulimwengu na haya maisha yetu ya dunia. Anwani itakuwa ni nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza hii jamii. Makanatul mar'a au daurul mar'ati fi islahil mujtama, nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza jamii. Suala la kuitengeneza jamii, hatuna shaka kwamba jamii yetu hii tunayoishi imekumbwa na namna mbalimbali za uharibifu na ufisadi katika itikadi, katika ibada, katika tabia, katika miamala na maisha yake yote kwa ujumla. Jamii yetu ya Kiislamu imetoka katika njia, na jamii yetu ya Kiislamu imeacha mwongozo, na sasa hajui Muislamu ambaye anahitaji kuzipata radhi za Mola wake ni wapi aelekee na lipi alifanye. Mwanamke katika hali kama hii ana nafasi kubwa sana katika kuitengeneza na kuirekebisha jamii. Miongoni mwa wanawachuoni wetu wakubwa wa Ahli Sunnati wal Jamaa, al-Imam al-Sheikh al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, amesema katika maneno yake mazuri, akasema: fa inna dawra al-mar'ati fi islahi al-mujtama'i, hakika nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza jamii, dawru lahu ahamiyatun kubra, ni nafasi yake ina umuhimu mkubwa sana. Wadhalika li anna islahi al-mujtama', na hilo ni kwamba suala la kuirekebisha jamii na kuitengeneza jamii, yakunu ala nawaini, jambo hili limekaa katika namna mbili. Suala la kuirekebisha hii jamii limekaa katika namna mbili. An-naw'u al-awwal, namna ya kwanza ambayo inahusiana na kuirekebisha hii jamii, islahu dhahir, ni kuitengeneza hii jamii katika upande wa dhahiri, yani sehemu yake ya wazi ya nje, mambo ambayo yako wazi. Wa huwa alladhi yakunu fil aswaq wa fil masajid wa ghayriha min al umuri adh-dhahira, na hili ni jambo ambalo lapatikana katika masoko, katika misikiti na maeneo mengine mbalimbali ambayo mambo yake yako dhahiri yanaonekana. Wa hadha yaghlubu fihi janibi rijali, mara nyingi jambo hili linawahusu wanaume. Liannahum ahlul buruzi wa dhuhur, kwa sababu wanaume wao ndio watu ambao wanaonekana masokoni kwa wingi, na wanaume wao ndio watu ambao wanaonekana misikitini kwa wingi, na wanaume ndio watu ambao wanaingia katika michanganyiko mbalimbali katika mambo ya nje ya nyumbani, mambo ya barabarani. Kwa hili kwa sehemu kubwa linawahusu wanaume. Allahu subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'ani, katika surati Hud, katika aya ya 88, akasema, kinukuu maneno ya mtume wake mtukufu Saleh: wama uridu an ukhalifakum, wala mimi sitaki nende kinyume na nyinyi, ila ma anhaakum anhu, kuna kwa yale mambo ambayo ninakukatazeni. In uridu illa al-islaha mastata'tu, sihitaji kutoka kwenu isipokuwa ni kuwatengenezeni, ni kuwarekebesheni kwa kadri mtakavyowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tawfiqi illa billah, na wala haiwi kuwafikisha kwangu nikaweza jambo hili na kupatia isipokuwa ni kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibe, kwake yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mimi namtegemea, na kwake ndiyo narejea na kuhitajia msaada wake na kutubia. Akawa mtume huyu akiwakataza watu wake mambo mabaya, maasi mbalimbali, na hii inaonyesha kwamba katika nafasi ya wanaume kusimamia mambo mbali mbali katika jamii, katika kuyarekebisha na kuyaweka katika njia ya sawa kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni sehemu ya kwanza. Wanau athani, lakini namna ya pili katika islahi ya kutengeneza jamii hii, islahu almujtama'i fima wara aljudur, ni kuirekebisha jamii katika mambo ambayo yako nyuma ya kuta, nyuma ya pazia. Wa huwa alladhi yakunu fil buyuti, na islahi hii ni ile ambayo yapatikana kwenye majumba. Wa ghalibu muhimmatahu muwakilun ila nisa, mara nyingi jambo hili la majumbani ni jambo ambalo limetegemezwa kwa wanawake. Lianna almar'ata hiya rabbatul bayt, kwa sababu mwanamke yeye ndiye mlezi wa nyumba. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye anajua mazingira ya nyumba vizuri zaidi kuliko mwanaume, na yeye ndiye ambaye anakaa nyumbani kwake kwa muda mwingi zaidi kuliko mwanaume. Kwa hivyo yeye ana nafasi kubwa sana ya kuitengeneza jamii kuanzia nyumbani, kabla jamii hii haijatoka nje ya nyumba. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati al-Ahzab katika aya ya 33, akiwaambia wanawake, wanzia wake wa mtume na wanawake wa Kiislamu, akasema rabbuna tabaraka wa ta'ala waqarna fi buyutikunna, wanawake kaeni katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati al-ula, na pindi mnapotoka katika majumba yenu kwa haja mbalimbali, basi tokeni katika hali ya kuwa mmevaa stara zenu za kisheria, na msijipambe mapambo ambayo walijipamba wanawake wajinga wa mwanzo. Waqimna salata, lakini pia simamisheni swala. Waatina zakata, na pia mtoe zaka. Wa ati'ina Allah wa rasulahu, na mumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na mumtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo aya hii katika surati al-Ahzab inaonyesha kwamba wanawake wana sehemu kubwa zaidi ya kukaa katika majumba, na siku zote watu wote walioko nje ya majumba chanzo chake wametoka ndani ya majumba. Kwa hivyo wanawake wana nafasi kubwa sana katika kuyatengeneza majumba, kama ambavyo wao ndio wakazi wakubwa wa majumbani kuliko wanaume. Hivyo ikiwa wanawake hawa watatengamaa vizuri, basi majumba yatatengamaa, na ikiwa wanawake hawa wataharibika, basi majumba yote yataharibika isipokuwa yaliyorehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ambayo ameeleza al-Imam Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika risala yake ambayo ameipa jina Daurul Mar'at fi Islah al-Mujtama', katika sahifa ya 3 mpaka sahifa ya 4. Na ili liwezekane jambo hili la islahi al-mujtama, walikai tatahakaku islahi al-mujtama, ili lipatikane uhakika wake, jambo la kuirekebisha hii jamii tulionayo, ambayo jamii hii Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliikuta katika hali mbaya sana, hali iliyokuwa inatisha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akalisimamia jambo la kuitengeneza jamii hii, na akaiacha jamii hii imekaa katika misingi mizuri, akaiacha jamii hii imekaa katika hali nzuri, ikiwa ni jamii yenye kutolewa mfano na kila aina ya watu, bali wanawake wa kisahaba na wanaume wa kisahaba wote walikuwa katika mazingira mazuri pale ambapo waliyatekeleza majukumu waliopewa na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaume wakasimamia wajibu wao na wanawake wakasimamia wajibu wao, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuacha katika njia nyeupe kabisa ambayo inang'ara, kama alivyosema katika hadithi ya Al-Arbad ibn Sariya, kama ilivyopokelewa na Imam Ibn Majah katika Sunan. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, taraktukum ala almahajjati albayda'a, nimekuacheni katika njia nyeupe inang'ara, lailuha kanahariha, usiku wake namna unavung'ara, ni kama mchana wake, la yazighu anha illa halik, hawezi kupotea katika njia hiyo isipokuwa aliyeangamia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuacha umma huu katika mazingira mazuri, na ameuacha umma huu katika misingi mizuri, kiasi umma huu hauwezi kupotea pale utakaposhikamana na misingi hiyo ambayo tumeachiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lidha la budda min dawabit ash-shar'i fi islahi, hivyo hapana budi katika kutengeneza jamii kuwe na vigezo na masharti ambayo mwanadamu au mwanamke au mwanaume anahitajika kuwa nayo, na kuhakikisha kwamba atatumia vigezo hivyo na taratibu hizo aweze kuweza kuirekebisha hii jamii ambayo imetuzunguka na jamii ambayo imeharibika. Fal islah yabda'u min alfardi, siku zote kutengeneza kunaanza kwa mtu mmoja, la min almujtama'i, wala hakuanzii katika jamii. Tunapotaka kuitengeneza jamii hatuanzii kwenye jamii, tunaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Wala min hakimin, wala tunapotaka kuitengeneza jamii hatuanzii kwa kiongozi. Wala min ghairihi, wala hatuanzii kwa mwingine yoyote. Mahala pa kuanzia katika kuitengeneza jamii, tunaanza kwenye fardi. Maana yake ni kwamba innama kullu insanin yabda'u binafsihi fayuslihuha wa adnahu fa adnah. Maana yake ni kwamba kila mmoja katika watu anatakiwa aanze kuitengeneza nafsi yake, akairekebisha nafsi yake katika kufuata na kushikamana na mafundisho ya dini, kisha akafuatia kwa yule wa chini yake, na kisha akafuatia kwa anayefuatia wa chini yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika surati Ar-Ra'd katika aya ya 10, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawabadilishi watu yale walionayo katika utukufu, walionayo katika maisha mazuri, walionayo katika heshima, walionayo katika nguvu, walionayo katika kila jambo ambalo linafurahisha na kupendeza. Allah hawabadilishi watu hao, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wale watu wao wenyewe watakapobadilisha yale walionayo katika nafsi zao, vile walivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha wakafanya kinyume na vile walivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Allah tabaraka wa ta'ala amelitaja neno taghyiri mara mbili. Taghyiri ya kwanza ambayo Allah ameitaja ameiegemeza kwake, akasema inna Allah la yughayyiru, hakika Allah habadilishi. Kwa mabadiliko ya kwanza ameyegemeza kwake, Allah habadilishi. Hii si tabia yake na si desturi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu neno hili taghyiri akalirudia mara ya pili, akaliegemeza kwetu, akasema hatta yughayyiru, mpaka watu wao watakapobadilisha. Ikawa mabadiliko yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yanatokana na sisi wanadamu. Tukibadilisha maelekezo tuliopewa, basi na Allah naye atabadilisha vile alivyokuwa ameahidi kutusaidia na kututengenezea maisha yetu. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la, siku zote Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kuangamiza watu na kuwaadhibu, basi hakuna kiumbe chochote kinachoweza kuwazuilia watu ile adhabu ya Allah isiwafike. Allah akipanga kuwaadhibu watu, adhabu yake hakuna wa kuizuia. Wama lahum min dunihi min wal, na wala hawana mtetezi mwingine zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni lazima watu wafahamu ya kwamba ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwabadilishia watoto waliokuwa hawasikii wasikie, kazi zilizokuwa zimeharibika zikae sawa, maisha yaliyokuwa mabaya yakae kuwa maisha mazuri, basi wanawajibika wao kubadilika na kufuata maelekezo waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujifundisha katika aya hii kwamba falbada'u bin nafsi, mahala pa kuanzia ni kwenye nafsi, unajianzia wewe mwenyewe, thumma al-aqrabu fal-aqrabu, kisha unafatia kwa yule aliye karibu nawe na kwa mwingine ambaye yuko karibu nawe zaidi. Allah amesema katika sura Shuara katika aya 214 akimwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati amempa jukumu la kufanya kazi ya dawa, kuwatangazia watu tauhidi, kuwatangazia watu dini, akamwambia wa andhir ashirataka al-aqrabin, na anza kuwaonya jamaa zako wa karibu. Mtume akasimama akaita jamaa zake wa karibu, Bani Hashim, Bani Muttalib, akaanza kuwalingania. Kwa hivyo anza na watu wako wa karibu, anza na watu wa nyumbani kwako, anza na jamaa zako wa karibu. Na haya pia atiwa nguvu na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo yampokelewa na Imamu An-Nasa'i na pia al-Imamu Abu Dawud, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akisema sahaba huyu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ambaye jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, aliwaambia masahaba zake, tasaddaqu, toeni sadaka. Aliwaamrisha masahaba zake akawaambia, tasaddaqu, toeni sadaka. Faqala rajulun, mtu mmoja akasema katika masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, indi dinarun, ewe mtume wa Allah, mimi niko na dinari, nifanyeje? Hii dinari niliyokuwa nayo niitoe sadaka vipi? Qala, mtume akamwambia, tasaddaq bihi ala nafsika, anza kujitolea sadaka wewe mwenyewe. Kwa hiyo hiyo dinari ulionayo, kabla hujamtolea mtu mwingine, jitolee sadaka wewe mwenyewe. Baada ya mtume kumwambia hivyo yule bwana, qala indi akhar, yule bwana akamwambia tena mtume, ninayo nyingine. Qala, mtume akamwambia yule bwana, tasaddaq bihi ala zawjatika, hiyo nyingine ulionayo mtolee mkeo. Kwa hiyo mtu wa pili baada ya kujitolea yeye mwenyewe, mtume alimuelekeza amtolee mkewe. Qala indi akhar, yule bwana akamwambia mtume, niko nayo nyingine. Qala, mtume akamwambia, tasaddaq bihi ala waladik, hiyo nyingine ulionayo mtolee mtoto wako. Kwa hiyo baada ya kuwa mtu ametoa mwenyewe kujitolea sadaka, basi anayetakiwa kumtolea mwingine sadaka ni mkewe. Na kama ni mke atoa sadaka, yeye anza kujitolea sadaka, basi mwingine wa kumtolea sadaka ni mumewe. Na kisha vile vile baada ya kumtolea mumewe, amtolee mtoto wake. Yule bwana akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, qala indi akhar, ewe mtume wa Allah, mimi niko nayo nyingine. Qala, mtume akamwambia, tasaddaq bihi ala khadimika, hiyo nyingine ulionayo mtolee mfanyakazi wako. Qala indi akhar, yule bwana akamwambia tena mtume, ninayo nyingine. Qala, mtume akamwambia, anta absar, wewe utachagua wa kumtolea, hiyo nyingine ulionayo utachagua nani umpatie sadaka yako. Twajifundisha katika hadithi hii ambayo imepokelewa na Imamu An-Nasa'i na pia Imamu Ibn Imamu Abu Daudi, hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametoa muongozo katika jambo la sadaka. Itakapokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mlango wa sadaka, amemuelekeza mtu aanze kujitolea yeye mwenyewe, basi katika jambo la islahi, katika jambo la islahi, jambo la kutengeneza, lazima mtu ajianzie yeye mwenyewe, kwani hili ni kubwa zaidi kuliko jambo la sadaka. Tunajifundisha katika hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba njia ya islahi siku zote yabda bilfardi la bilmujtamaa. Kama tulivyosema, njia ya kuitengeneza jamii haianzii kwenye jamii. Siku zote inaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo akitengamaa baba naye atatengamaa mkewe. Akitengamaa mkewe atatengamaa mtoto. Kwa hiyo ikitengamaa familia moja itakuwa ni njia ya kutengamaa familia nyingine na hatimaye mtaa mzima. Ikitengamaa mtaa tutatengamaa kitongoji kizima. Ikitengamaa kitongoji basi tutatengamaa mji mzima. Ikitengamaa mji tutatengamaa nchi. Na hivyo ndivyo ambavyo ikitengamaa nchi tutatengamaa ardhi yote ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata akasema mshairi ya kwamba fabda binafsika fanhaha an ghayha. Siku zote unapokataza mabaya, anza kujikataza wewe mwenyewe katika nafsi yako, uache yale uliyokuwa nayo katika hayo mabaya. Fa in intahaita anhu fa anta hakim. Ukimaliza kutengeneza, kuikataza nafsi yako hayo mabaya unayoyafanya, basi kwa mwingine utakuwa watengeneza zaidi, na wewe utakuwa ni mtu ambaye una mafanikio zaidi katika kuwatengeneza wenzako. Kwa hivyo mwanamke katika islahi mujtama, mwanamke katika kuitengeneza jamii, ana nafasi kubwa. Ili awezekane aiweze kazi hii mwanamke na aweze kupata malipo makubwa ya kazi hii ya kuitengeneza jamii, ambayo jamii hii inaanzia nyumbani na yeye ndiye mkazi wa nyumbani, na yeye ndiye msimamizi wa nyumba, na yeye ndiye anayejua nyumba namna ilivyo. La budda an takuna almar'atu nafsuha saliha. Hapana budi mwanamke mwenyewe awe ni mwanamke mwema. Akiwa si mwanamke mwema, hatoweza kutengeneza, hatoweza kuifanya jamii yake iweze kuwa jamii njema. Na mwanamke akiwa mwema atakuwa ndio uswatun hasana, atakuwa ni kiigizo kizuri kwenye familia yake, lakini atakuwa ni mfano mzuri kwa wanawake wa jamii yake na wale walio katika uangalizi wake kwenye nyumba. Na ili mwanamke aweze kuwa mwanamke mwema, hapana budi mwanamke huyo ni lazima ashikamane na njia za kisheria, na sharti ambalo litamfanya mwanamke huyo aweze kuwa mwanamke mwema, la budda, hapana budi kwa mwanamke huyo ili aweze kuifikia daraja ya yeye kuwa mwanamke mwema, ni lazima ajue. Lazima mwanamke ajue ni namna gani anaweza kuwa mwanamke mwema. Hawezi kuwa mwanamke mwema kwa kuzaliwa na baba na mama. Wala hawezi kuwa mwanamke mwema kwa kuishi kwenye jamii ya watu wema tu peke yake. Wala hawezi kuwa mwanamke mwema kwamba kwa sababu mwanamke huyo ni Muislamu. Hasha wakalla. Haiwezekani. Lita'lam kulla mra'atin. Yawajibika kujua kila mwanamke wa Kiislamu. Annaha lan tasila ila salahi illa bil ilmi shar'i wal amalu bi. Hawezi mwanamke kufikia katika salah akawa ni mwanamke mwema isipokuwa ni kwa kujipamba na tabia na sifa ya kupenda kusoma elimu ya kisheria, elimu ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walamalu bihi, na kuyafanyia kazi maneno hayo. Hiyo elimu akaifanyia kazi, basi huyo atakuwa ni mwanamke mwema. Kwa ajili hiyo ndio maana ikaja katika maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyopokelewa hadithi na Imamu Muslim, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya mata'u, dunia ni starehe. Mtume anasema dunia ni starehe, namna ilivyo na Allah alivyoumba dunia ameifanya kuwa dunia ni starehe, na vilivyomo ndani ya dunia ni starehe. Mtume alayhi salatu wasalamu akasema, wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Bora ya starehe za dunia, dunia ni starehe, lakini starehe iliyokuwa bora zaidi duniani kuliko starehe zote almar'atu saliha, ni mwanamke kuwa mwema. Hakuna starehe katika dunia kama mwanamke kuwa mwema. Mtoto akipata mama mwema amepata starehe kubwa zaidi kuliko zingine. Mume akipata mke mwema amepata starehe bora zaidi kuliko starehe zingine. Kaka akipata dada mwema amepata starehe iliyokuwa bora zaidi kuliko starehe nyingine. Jamii inamhitajia mwanamke mwema. Jamii inahitajia almar'atu as-saliha. Ili mwanamke huyu ambaye yeye ndiye msimamizi wa nyumba, kwani hawa wote unawaona walioko nje ya majumba chanzo chao wametoka ndani ya majumba. Kwa hivyo nyumba itakapokuwa iko chini ya usimamizi wa mwanamke mwema, basi ni rahisi kitakachotoka ndani kikawa chema. Mwanamke hawezi kuifikia daraja hii ila ni kwa kujipamba na tabia ya kupenda kukaa katika vikao vya elimu, akajua nini amemuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akajua nini amekatazwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akajua dini yake inamfundisha aishi vipi. Hawezi akayajua haya kwa kukaa mtaani, hawezi akayajua haya kwa kuzaliwa tu, hawezi akayajua haya kwa kuishi tu hivi hivi, haiwezekani. Lazima atenge muda, lazima akae chini, lazima asome, na elimu anayosoma lazima iwe ni elimu iliyokuwa sahihi ambayo imesimama katika manhaji ya sawa, manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akisoma maneno qala Allahu, qala ar-rasulu, qala as-sahaba, amesema Allah, amesema mtume, amesema sahaba. Hiyo ndio elimu, kama alivyosema al-Imamu ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Anasema Imamu ash-Shafi'i rahimahullah, kullu al-ulumi siwa al-Qur'an mushghila. Elimu yoyote utakayosoma midamu itakuwa msingi wa elimu hiyo sio Qur'an, elimu hiyo utakayosoma ikawa sio Qur'an, basi jua hiyo elimu unayosoma itakushughulisha. Illa al-hadithi au al-fiqhu fi din, isipokuwa elimu ya hadithi au elimu ya kusoma fiqhi katika dini. Hii ndio elimu ambayo haiwezi kushughulisha, kwa sababu ilmu ya hadithi na ilmu ya fiqhi chimbuko lake latoka huko kwenye Qur'an. Al-ilmu ma kana fihi qala hadathana, elimu ni ile ambayo unaposoma ndani yake unakuta maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ma siwa dhalika waswasu shaytan, na elimu kinyume na hiyo itakuwa ni wasiwasi za ibilisi, ni wasiwasi za shaytani. Utaishi mtu mwenye qalaq, mtu mwenye dhiki na tabu pale tu mambo yatakapokuwa yameharibika, kwa sababu hauna msingi wa kukufanya wewe kuweza kujua ni kipi kilichokuwa na maslahi na faida na wewe. Kwa lazima elimu yako iwe ni elimu iliyokuwa sahihi ambayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Elimu yako lazima iwe katika manhaji sahihi, manhaji ya wema waliotangulia, masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwani wao ndio ambao walishuhudia hiyo Qur'ani iliposhuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao ndio ambao walizishuhudia hizo hadithi zikifundishwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na walipokuwa mahala hawakuelewa waliuliza kwa mtume na wakafahamishwa. Kwa hivyo lazima msingi wako wa kwanza ilipokuwa ni kuambatana na ilmu ya kisheria, basi hakikisha ilmu yako iwe ni ilmu iliyokuwa katika njia ya sawa, njia ya masahaba au njia ya wema waliotangulia. Uifahamu ilmu ya kitabu na sunna kwa ufahamu uliokuwa wasawa, ufahamu uliokuwa sahihi, ufahamu uliokuwa bora, na si mwingine bali ni ufahamu wa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia vile vile elimu yako yatakikana ipambike na matendo yaliyokuwa mema. Al-ilmu sahih, elimu yako iliyokuwa sahihi itakupelekea wewe kupata al-amalu salih, matendo yaliyokuwa mema. Kwa hiyo kabla ya kusema na kabla ya kutenda, katika jukumu la wewe kuitengeneza hii jamii, ni lazima upambike kuwa ni mwanamke mwenye elimu. Uwe unajua kile unachokisema na uwe unajua kile ambacho unachokitenda. ili uweze kutengeneza vizuri hii jamii. Wakati huo huo kwamba midamu wewe utakuwa ndiye chanzo cha kuitengeneza hii jamii, ni lazima upambike na tabia iliyokuwa njema. Ni lazima upambike na tabia iliyokuwa njema. Tabia yako njema itawafanya walio chini yako waigize ile tabia yako na waathirike na matendo yako na wayapokee mafundisho na miongozo utakayokuwa unawapa. Lakini kama hautakuwa na tabia njema, kama hautakuwa na lugha nzuri, kama hautapambika na upole wenye hikma ndani yake ya kuliweka jambo mahala pake, hautaweza kufanikiwa kuitengeneza jamii ambayo wewe ni msimamizi wa jamii hiyo. Ukiwa unakumbuka kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameeleza ya kwamba wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe, wa hiya mas'ulatun, naye mwanamke huyo ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo elewa kwamba wewe ni mchunga, na hii ni sehemu ya wewe kuitengeneza jamii, na Allah atakuuliza juhudi yako uliyoifanya katika kuhakikisha hawa watoto wako walio chini yako, jirani zako wanaokutembelea, rafiki zako wanaokuja kukaa na wewe na kutaka ushauri kwako, na wale wengine wote walio chini yako, vipi wanachukua muongozo kutoka kwako na maelekezo mazuri ambayo yatawafanya wao wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hili nitapenda kutoa mfano mmoja katika wanawake ambao ni mfano wa kutolewa. Ni mmoja katika wanawake aitwa Ummu Sulaim, mama yake Anas ibn Malik. Huyu mama alikuwa ni katika watu wa mwanzo kusilimu Madina katika wanawake. Mtume alipoingia Madina, huyu mama alimchukua mtoto wake Anas ibn Malik akampeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, hadha Anas ghulamun yakhdumuk, huyu Anas kijana nimemleta kuanzia leo awe mtumishi wako. Kwa nini huyu mama alimpeleka Anas mtoto wake kwa Mtume? Kwa sababu anajua mtoto wake atakapokuwa anamfanyia kazi Mtume, atajifundisha ilmu iliyokuwa bora. Ataweza yule mtoto kujifundisha tabia iliyokuwa njema. Atakuwa ni mtoto mwema. Akajua ni mahala gani ampeleke mtoto wake, mahala ambapo atachukua elimu iliyokuwa bora na itamfanya aweze kuwa ni mtoto mwema. Huyu mama alipokuwa akiwafundisha watoto wake kalimatu tauhidi, neno la la ilaha illa Allah, mumewe alipata dhiki sana na kupata tabu, kwani mumewe alikuwa hajasilimu, mzee Malik. Ikawa nyumba kila saa yatamkwa shahada. Hatimaye yule mzee akakimbia nyumba, akamwachia mwanamke nyumba na watoto, akaenda zake katika miji ya Sham, na kule Sham akaingia katika Ukristo, akafa katika ukafiri. Mwanamke akabakia katika dini na akathibiti katika dini, akaendelea kuwalea watoto wake katika dini. Na Mtume alipokuja akampeleka mtoto wake Anas kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasome dini. Na wewe mama, wapi wampeleka mtoto wako akasome dini? Na wewe ndiye mwalimu wa mwanzo nyumbani. Kwa lazima wewe uanze kutengamaa. Ukitengamaa wewe mama, basi na watoto watatengamaa. Lakini pia Allah atakupatia ufumbuzi wa kuweza kujua nini ufanye ili uweze kupata watoto waliokuwa wema ambao watakuja kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halikutosha hilo, siku moja yule mama Ummu Sulaim akamwarifu Mtume nyumbani kwake, akamuomba Mtume aswali sunna nyumbani kwake. Mtume akaenda akaitika wito, akaandaliwa chakula, Mtume akala, lakini pia akaombwa Mtume aswali nyumbani kwake. Yule mama akaandaa sehemu ya kusalia, Mtume akasimama akaswali sunna nyumbani kwa yule mama. Kisha yule mama hakutosheka na hilo, akamwambia Mtume, muombe dua mtoto wangu, akiwa anaamini kwamba dua ya Mtume hairudi. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa ni mwema, siku zote mambo yote na njia za kheri atazijua kwa wepesi, na atakuwa ni mwanamke ambaye ana malengo ya mbali kabisa juu ya familia yake. Mtume akamwombea dua Anas, Allah ampe umri, amjalie kuwa na mali, ambarikie katika kizazi chake na mali yake. Na Anas alibarikiwa katika umri wake na akabarikiwa katika mali yake kutokana na juhudi za mamake. Lakini huyu mama Ummu Sulaim, ambaye ni mamake Anas, alikujwa poswa na mmoja katika maansari aitwa Abu Talha al-Ansari. Yule Abu Talha alipokuja kumposa huyu mama, yule mama akamwambia, mithluka la yurad, mfano wako wewe mwanaume huwezi kukataliwa, huwezi kurejeshwa, lakini shida inakuja kwamba wewe ni mwanaume kafiri na mimi ni mwanamke wa Kiislamu, na wewe kafiri huwezi kunioa mimi. Yule mama akamtaka yule mwanaume ili aweze kumuoa aslimu, na ikawa mahari yake ni Uislamu wa Abu Talha, mwanamke ambaye alichagua mahari yake iweze kuwa ni Uislamu wa mtu kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tukisoma habari za Abu Talha al-Ansari, tunaona ni katika masahaba mashujaa, lakini chanzo kilikuwa ni kutoka kwa mwanamke. Abu Talha al-Ansari ni mtu ambaye aliposilimu na kumuoa Ummu Sulaim, Allah alimjalia akapata naye mtoto wa kwanza. Abu Talha alimpenda sana yule mtoto wake. Siku moja Abu Talha ametoka, mtoto yule ameugua, kaacha mtoto anaumwa, amekwenda kwenye shughuli zake, aliporudi akakuta mtoto amefariki. Yule mama Ummu Sulaim aliwaambia ndugu wa Abu Talha na jamaa wote wa karibu, mtu yoyote asitoe taarifa ya msiba wa mtoto wake. Yeye ndiye ambaye atakayemwambia mume wake habari ya kifo cha mtoto wake. Abu Talha amerudi nyumbani, swali la kwanza anauliza hali ya mtoto. Mama akamwambia askana makana, ametulia kama alivyokuwa ametulia, ametulia kama asili yake ambavyo mtoto huyu alikuwa ametulia. Abu Talha akajua hili neno linamaanisha mtoto ana hali nzuri. Kaandaliwa chakula, akala, akawekewa maji ya kukoga, akakoga, akapumzika na mkewe, akafanya yale ambayo anafanya mke kwa mume. Baadaye wamekaa wanazungumza na mkewe, mke sasa Ummu Sulaim amwambia mumewe, nina swali la kukuuliza, kama tumewekezwa amana, halafu na wewe uliyewekeza amana hiyo ukawa haupo, wakaja wenye amana kuchukua amana yao, naweza kuwapa? Kamwambia, kama wajua amana ile ni ya kwao, unatakiwa uwapatie amana yao. Akamwambia njoo. Akamchukua mumewe akamuingiza chumba cha pili ambacho alikuwa amemlaza mtoto aliyefariki. Akamwambia, Allahu tabaraka wa taala alitupa amana ya mtoto, na Allah amekuja kuchukua amana yake. Abu Talha akataraja, akarejea kwa Allah, akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa nini umeniacha nimekula, umeniacha nimekoga, umeniacha nimestarehe na wewe, tunazungumza vizuri, alafu mwisho ndo unakuja kuniambia habari ya kifo cha mtoto wangu? Akamwambia, sikuwa mimi ni mtu ambaye nitaacha kutekeleza wajibu wangu niliowekewa na Mola wangu kwa sababu ya kifo cha mtoto wangu. Kwa lazima nitekeleze wajibu wangu. Allah amenitaka mume wangu akirudi nimpokee, nimuhudumie, nihakikishe kwamba yale machovu aliyokuwa nayo huko nje na dhiki alizozipata huko barabarani zinatoweka kutokana na mimi, kwa sababu Allah amemfanya mwanamke kuwa ni kitulizo cha mwanaume. Ametuambia ndani ya Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Miongoni mwa ishara za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala uwezo wake na ufalme wake na kuwepo kwake na kustahiki kwake kuabudiwa ni kule kukuumbieni nyinyi wanaume wanawake ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, akaweka baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika jambo hili kuna ishara za wazi kabisa kwa watu wenye kufikiria uwezo na ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Ummu Sulaim akaweza kutimiza wajibu wake na katekeleza haki yake kwa mume wake, kisha ndo akampa taarifa mumewe. Akaondoka Abu Talha, nafsi yake inasikia huzuni kufiwa na mtoto wake aliyempenda, akamwambia lazima nitamueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asubuhi mapema ameamka, amekwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamueleza tukio hili akiwa na mkewe. Mtume akamuuliza swali yeye na mkewe, akamwambia hal arastumul layla, je usiku huu wa leo nyie mlifanya harusi, manake mlifanya tendo la ndoa wewe na mkeo? Akamwambia naam, ndio tulifanya jambo hilo. Mtume akamwombea dua Abu Talha na mkewe, akamwambia barakallahu lakuma fi laylatikuma, Allahu tabaraka wa taala akubarikieni katika usiku wenu huo. Ikawa Allah amebariki katika ule usiku wao, yule mama akashika mimba nyingine, akashika mimba nyingine, akatunza mimba. Alipozaa yule mtoto katika ile mimba iliyoombewa dua na Mtume, wakashauriana mke na mume, usimnyonyeshe huyo mtoto mpaka twende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini chanzo ni mwanamke. Wakenda baba na mama, mke na mume, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtoto wao wamembeba. Mtume akawauliza mna chochote mmekuja nacho? Wakamwambia ndiyo, walikuwa na tende. Mtume akachukua tende akaiweka mdomoni mwake, akaitafuna yale mate ile tende, akamlisha yule mtoto. Kisha Mtume akamuombea dua yule mtoto na akamwita jina lake Abdullah. Ikawa kwa yule mtoto pamezaliwa watoto wengine 7 waliohifadhi Qur'an. Hili halikupatikana isipokuwa ni kwa juhudi ya mama. Sasa mama atakapokuwa ni mwema, ni rahisi pia baba naye akawa mwema. Baba anaweza kutangamaa na watoto pia wanaweza kutangamaa akiwa mama atakuwa ni mwema. Lakini msingi wa huyu mama kufikia hatua hiyo ni yeye mama kujipamba na suala la elimu ya kisheria, ambayo itakuwa ndiyo mwanga mzuri kabisa wa kumwelekeza njia za kisheria za kufanya na mambo ya msingi ambayo anatakikana kuyafanya. Na siku zote ili tuweze kuitengeneza jamii ambayo inaanzia kujitengeneza kwetu sisi wenyewe, na kama ni mama wewe ambaye mwenye nafasi ya kuitengeneza hii jamii unayoiona imeharibika, basi utakiwa ujianzie wewe mwenyewe, na sehemu ya mwanzo ni kuhakikisha unatengeneza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah amesema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na watu isipokuwa nimewaumba kwa lengo la kuniabudu mimi. Kwa sababu ya kuumbwa majini na sababu ya kuumbwa wanadamu ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa ajili hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akawaleta mitume mbalimbali kwa ajili ya kuja kuhakikisha kwamba inatengenezwa ibada na anaabudiwa Allah tabaraka wa ta'ala peke yake, anategemewa peke yake. Na kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika tumepeleka katika kila umma mtume, ani'budullaha wajtanibu at-taghut, mtume huyo akawatangazie watu na kuwalingania wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiweke mbali na ibada za matawuti, ibada za mashaitani. Aya katika surati An-Nahli aya 36. Na miongoni mwa ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifanya khasatan ni kwa ajili ya wanawake ni ibada ya hijab. Wanawake wengi wanavaa hijabu, wanavaa stara, lakini stara yao inakuwa na mapungufu makubwa, sio ya kisheria, inawapelekea wapate madhambi mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na ukiangalia hamna sababu ya mwanamke kupata dhambi katika vazi la hijabu. Mwanamke kavaa ushungi, mwanamke kavaa baibui kubwa, kajifunika, kwa nini apate dhambi wakati nguo ambayo imebakia kwake ni nguo moja tu? Avae jilbabi moja ambalo lina rangi moja, na iwe sababu ya yeye kumwabudu Mola wake na kupata thawabu. Lakini mama anavaa baibui lake zuri jeusi kubwa, alhamdulillah, lakini maskini juu namuona kavaa ushungi wa mtandio wake unametameta, ama kavaa kanga yake kajitanda juu. Na hii ni khilafu na hijabu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Ahzab katika aya 59 amemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya ayuha nabiyu, ewe nabii, ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulli azwaji, kawaambie wakezo, wabanatika, na uambie binti zako, wanisail mu'minina, na uambie wanawake wa Kiislamu, na wewe ni katika hao wanawake, awaambie nini? Yudenina alaihinna min jalabibihinna, wajipromoshei juu ya miili yao jilbabi zao. Jilbabi ni nguo kubwa ambayo unaivaa juu ya ushungi wako uliojifunga kwenye kichwa chako, ambao ule ushungi wako umeishia kifuani kwako au chini ya kifua chako kidogo. Sasa jilbabi ni nguo inayokuja juu ya ule ushungi ambayo yenyewe itakuwa ni ndefu kuliko ule ushungi wako, ambayo itakuja kufunika yale mapambo ya ile gauni lako, yatafunika mapambo ya ule ushungi wako na mapambo mengine ambayo umejipamba katika mwili wako. Vazi hili la jilbabi ambalo wewe mwanamke wa Kiislamu utakapokuwa umelivaa, Allah anasema dhalika adna an yu'rafna, kuvaa hivyo kutapelekea wanawake hawa wafahamike kwamba ni wanawake wenye heshima, wanawake wenye kujiheshimu, wanawake waumini. Falai udhain, wasalimike na maudhi, maudhi ya watu waovu na watu wachafu. Wakana Allahu ghafura rahima, na Allah amekuwa ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Lakini pia Allah akawaambia wanawake katika surati Nur aya 31, wala yubedina zinatahunna, wala wanawake wasionyeshe mapambo yao. Kawakataza wanawake wasionyeshe mapambo yao. Mapambo ya mwanamke yamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya mapambo ya mwanamke ni mapambo ya asili, yanaitwa zinatun asliya, mapambo ya asili ambayo ni mwili wake wote mwanamke ni mapambo. Na mapambo ya pili yanaitwa zinatun muktasiba, mapambo ambayo mwanamke anajipamba katika mwili wake. Allahu tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa, enyi wanadamu, hakika tumekuteremshieni mavazi, mavazi ambayo yanastiri aibu zenu. Lakini pia tumekuteremshieni mavazi mengine ya mapambo. Manake kuna vazi la kawaida, halafu kuna vazi ambalo ukivaa linakupamba unapendeza zaidi. Hili ni vazi la pili. Lakini kuna vazi lingine Allah akasema walibasu taqwa, na vazi lingine ni vazi la wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika khairun, vazi hili la kumcha Allah ndiyo vazi bora zaidi kuliko haya mavazi mengine. Ukishakuwa wewe na takwa, unamuogopa Mola wako, basi utachunga mipaka ya Mola wako, utastiri mwili wako, utayastiri mapambo yako, kwa sababu Mola wako amekuamrisha ufanye hivyo. Hufanyi kwa lingine, unafanya kwa sababu amekuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wakasema idhil mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, pindi mtu anapokuwa hajavaa vazi la kumuogopa Mola wake, takallaba uryana walau kana kasia, siku zote ataonekana yuko mtupu hata kama amevaa. Wa khairu libasu almar'i ta'atu rabbi, bora ya vazi la mtu ni kumtii Mola wake. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, hakuna ubora, hakuna khairi kwa mtu ambaye atakuwa ni mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jipambe na vazi la kumuogopa Allah, na hili ndiyo vazi la msingi, na hili ni vazi maanawia ambalo litakupelekea wewe utakapokuwa wavaa vazi lako la hisia, ukalivaa kwa mujibu wa sheria ulivyoelekezwa na Allah na ulivyoelekezwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo jilbabi ni vazi ambalo linakuja kufunika mapambo uliojipamba katika mwili wako, linafunika mapambo yako ya asili, na linafunika yale mapambo yako mengine, yale magauni yako na madera uliovaa juu ya mwili wako. Lenyewe lile vazi la jilbabi linakuja, kwa maana ni rangi moja, ni vazi kubwa, ni pana, lisionyesha, linakuja kuustiri mwili wako, na we unakuwa katika heshima na unafahamika kwamba ni mwanamke wa Kiislamu, mwanamke muumini. Haufanyi hivi kwa sababu ya kuwafurahisha watu, unafanya kwa sababu ya kutekeleza amri ya Mola wako. Na hii itakuwa ni sababu watoto wako watajifunza kuvaa kutoka kwako, lakini pia itakuwa ni chanzo cha wewe kutekeleza mengine mengi katika maelekezo na mafundisho ya mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna mengi ya kusema, na bado mlango ni mrefu, na suala la islahi katika kutengeneza jamii na vipengele vingi katika upande wa malezi, lakini wakati wetu haututoshi. Yatoshe haya ambayo nimeyatanguliza kwako, ujue kwamba wewe ni chanzo na wewe una nafasi kubwa sana ya kuhakikisha hii jamii iliyoharibika unayoiona sasa hivi, kwamba una jukumu la kuitengeneza jamii hii kuanzia nyumbani kwako. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe na litie wepesi jambo hili kwenu, na awajalie kuwa ni wanawake wema, na awasamehe katika yale ambayo mmeyakosea, na awajalie mwisho mwema katika maisha yenu. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Huh?